Здравей! Тази сесия с медитация и хипноза е предназначена за жени и има за цел постепенно преминаване към дълбок сън и също така развиване на самочувствие. С всяко слушане сънят ти ще става все по-дълбок и по-дълбок и по-дълъг. И когато се събудиш сутрин, ще се чувстваш уверена, отпочинала, привлекателна. Така че сега подготви се за сън и после включи програмата. За да постигнеш устойчив резултат, слушай този запис редовно в продължение на 2-3 месеца. И така, заеми удобна позиция. Седнала или легнала, просто затвори очи. Докато се отпускаш все повече и повече, може да започнеш да забелязваш колко по-лесно е да обръщаш внимание на собствените си усещания, собствените мисли, на образите, които минават през съзнанието ти. И докато продължавам да говоря, мога да ти припомня някакво тихо време на уют и дълбоко спокойствие и отпускане. На усещане за сигурност, свобода и може би лека, мистериозна, загадъчна неопределеност. Когато умът може да спре и да се наслади на искрена усмивка, докато отделяш време за това, което говоря, и се връщаш към онези емоции и усещания в тялото, които човек изпитва, когато започва нещо непознато, вълнуващо, ново или възниква чувство на удоволствие от научаването на нещо ново. Когато усещаш как потъваш в сън, където приятният аромат на рози ти доставя удоволствие и топлината на слънцето те изпълва с радост и оптимизъм, докато продължаваш да изследваш и изучаваш какво изпитваш и какво е да изпитваш, когато разрешаваш да усещаш и всичко да се случва. Да гледаш и да наблюдаваш, докато подсъзнанието започне да ти позволява да се отправиш на някъде. Да се отправиш навсякъде. Да се отправиш на някъде. Да отидеш навсякъде, където ти се прииска, и да изпиташ цялата гама от чувства, докато забелязваш колко лесно е напълно да се потопиш. Да се потопиш в дълбокото усещане за спокойствие и транс, където мога да ти кажа много различни неща и много интересни неща и много важни неща. И ти можеш да научиш много различни неща от собственото си подсъзнание, от твоите несъзнателни способности. Да научиш това, от което се нуждаеш сега и искаш сега. Много добре. Много хора знаят, а други не знаят, че великият композитор Лудвиг ван Бетовен започва да губи слуха си на 26 годишна възраст и всяка година е ставал все по-глух, но така продължавал да работи, да композира велика музика и дирижира оркестър. И така, до деня, когато една вечер той дирижирал симфоничен оркестър, където изпълнявал неговата девета симфония. И когато симфонията свършила, публиката избухнала в аплодисменти. Хората се изправили и ръкопляскали, но той не можел да ги чуе. Той стоял с лице към оркестъра, без да осъзнава одобрението на публиката, докато някой не излязъл на сцената и не го обърнал с лице към залата. И едва тогава той осъзнал това, което трябва да знае всеки. Въпреки че понякога може и да не го чува. Как една жена, за която съм чувал, една жена, която не обичаше себе си и не обичаше живота си. Тя си мислеше, че не е привлекателна и е напълно безлична и няма никакво значение за другите. И вярваше, че всичко това се дължи на това, че родителите още от ранното детство не са й обръщали нужното внимание. Може би са й обесценявали. Но един ден тя просто обядвала с приятел, художник, с когото се познавали от известно време. И тя му казала, че има толкова много привлекателни жени наоколо. И изглежда, че точно днес всички те са излезли сякаш нарочно на тази улица. На което нейният приятел просто отбелязал: мисля, че ти си най-очарователната и най-красивата жена, която някога съм виждал. И продължил да яде, сякаш нищо не се е случило. И това е просто мимолетно наблюдение, просто изразяване на мнение, сух факт. Чието значение обаче не може просто така да изчезне, не може да бъде отменено, защото нейният приятел бил художник, а художниците знаят какво е красота наистина. Така че тя не можеше да игнорира и не можеше да забрави казаното. Напротив, тя започна да се гледа в огледалото всяка сутрин, започна да се вглежда как изглеждат другите. И в началото й беше много трудно, много трудно и страшно да разбере колко не е била права майка й, и как тя самата е бъркала и грешала в мислите, в размишленията си за себе си самата. И след известно време тя започна да приема това, че не е грозна, че не е глупава, че не е лош човек, че тя е привлекателна, тя е приятна, тя е добре изглеждаща и не трябва да се задоволява с по-малко от това, което заслужава. И начинът, новият начин, по който мислеше, промени начина, по който се чувстваше. И това промени всичко, което правеше. И така целият ти живот се промени. И всичко това заради един кратък коментар, едно мимолетно впечатление за себе си, пълно признание на това, което не си беше позволила да разбере преди, че истината е красота и красотата е истина и истината за един човек и неговата красота и привлекателност се появява в очите на наблюдателя. Но това, което чуваме, не е проверка за слуха. Бетовен е чувал всичко с ума си, защото ушите му вече не могли да чуват. Така човешкото ухо не може да улови звуци, които много животни могат да чуят. И всичко, което някога трябва да чуем, е, че не е нужно да правим нищо друго, освен да чуем красотата на това, което е така. И така, преди да си позволиш напълно да потънеш в дълбок приятен сън, за да си починеш добре и да получиш нови сили, може да е полезно да използваш тази възможност сега и да помислиш за това, което си преживяла. Мисли, образи, осъзнаване и как можеш да използваш всичко това по-късно, ден след ден. да използваш това време, за да се отпуснеш още повече, да почувстваш своя собствен чар, своето очарование. Под формата на едно лунно сияние, на едно сияние, излъчвано от тялото ти, подобно на цвета на луната. След известно време, когато потънеш в дълбок сън, сън без да се събуждаш, и чак до сутринта, където твоите мисли стават съновидения, появяват се в съзнанието за известно време и плуват в ума. И някои от тях остават назад, за да бъдат използвани по-късно, а други запомняш. Или ти се струва, че си ги запомнила още в самото начало. И след това и те стават все по-далечни, забравени с течение на времето. И цялото това преживяване изглежда някак толкова далечно, и подсъзнанието пази и брани съзнанието и оставя тези неща назад, да бъдат забравени, но съхранени в паметта. И сега се отпускаш още по-пълно. И сега се отпускаш още по-пълно. Фокусираш се върху състоянието на вътрешен мир. Вътрешният мир постепенно преминава в сънливост. Сънливост, нежно и приятно обгръща мозъка. Накрая измества окончателно мисленето и заспиваш. Заспиваш уверено и приятно, но заспиваш все по-дълбоко. Се разтваряш. без да се събуждаш, а обратно, като заспиваш все.